Și mulțimea de oțenii și mulțimea oțenii părinților lui și mulțime multă de noroc din toate ideale din Ierusalim și de pe lângă Marea. De neputințele sale și ce se chinuiau de duhuri necurate și se vindecau și tot norodul căutază să atingă de el, că putere era din el se vindeca pe tot și el, ridicându-și ochii săi preoteniții săi, a zis, fericiți sunteți săracilor, ca va trece împărăția lui Dumnezeu, fericit sunteți care vă gândiți acum că vă veți sătura, fericit sunteți care plângeți acum că veți râde, fericit veți fi când vă va urâ pe voi oamenii și când vă vor dă să pe voi și vă vor răucărâ și vor scoate numele vostru ca un rău pentru Fiul omului. Bucurați-vă, dragi fi, să fiți săltați, că iată, slava voastră multă este în ceruri. Binecuvântarea Domnului preste voi toți, o să dau și o să iubiri de oameni, totdeauna, acum și fără și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejde noastră, slavă ție! De la centra opta zi a primit a să te ia împrejur pentru noastră mântuire, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întotdeauna lăudaților, apostolilor, celui Crucis, Părintele nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei, ale Sfinților Grepsu, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și Mândole tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Dragi credincioși, dacă s-a încheiat praznicul nașterii Domnului, iată alt praznic împărătesc, acel al tăierii împrejur al Domnului nostru Iisus Hristos. Mai puțin s-a vorbit despre tăierea împrejur și mai puține cunoștințe sunt între creștini despre acest lucru dumnezeiesc care s-a lăsat în poporul iudeu. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în adâncimea timpului ei, vedem că atunci când Avram a ajuns la 99 de ani și Sara tot cam la așa vârstă, i s-a promis de către Dumnezeu că din seminția lui se va naște un popor nou din coapsele lui. Dar iată că atunci când i s-a promis acest lucru la stejarul Mamrei de către Sfânta Treime, cei trei îngeri care au fost primiți în cortul lui Avram, Avram nu a putut să creadă, atunci s-a îndoit oarecum pentru acest cuvânt, el fiind foarte bătrân. Nu a crezut pentru început, dar apoi și-a dat seama că ce este cu neputință la om, la Dumnezeu este cu putință. Și pentru aceasta și Dumnezeu l-a luat și l-a așezat în fruntea tuturor neamurilor, adică neamul creștin în care s-au confundat toate neamurile păgâne prin botezul Domnului Hristos. Și iată că Dumnezeu îi pune legământ lui Avram încă de atunci, nefiindu-i născut fiul mult dorit din coapsele sale și din legitima lui soție Sara, Isaac. Deci îi pune acest legământ ca să se taie împrejur tot cel care se naște parte bărbătească în casa lui, toți robii care îi avea și tot cel ce era cumpărat cu argint să se taie împrejur. Iar acest legământ să rămână un legământ veșnic între Dumnezeu și noul popor ce avea să se nască, poporul mesianic. Deci acest legământ rămas între Dumnezeu și om era un legământ destul de dureros, fiindcă această tăiere împrejur se făcea la 8 zile de la naștere pruncului parte bărbătească și el era cu mare durere și cu vărsare de sânge. Ne punem întrebarea de ce a slobozit Dumnezeu acest lucru. L-a slobozit încă de la începutul formării poporului mesianic, ca să arate lumii cât de greu se spală păcatul strămoșesc cu sânge. Deci, cu alte cuvinte, această tăiere împrejur nu era altceva decât o preînchipuire a botezului. Deci ștergerea păcatului strămoșesc în legea veche se făcea prin tăierea împrejur a părții bărbătești. Deci această lege o vedem lăsată din moș strămoș de la Avram, de când a primit acest legământ cu Dumnezeu și până la Iisus Hristos, respectându-se cu strictețe. Am văzut cum s-a născut Mântuitorul în Vitleemul Iudeii, din seminția lui David, deci el fiind iudeu. Și fiindcă era și Dumnezeu din veac fără de mamă, iar acum fiul al omului din Fecioara Maria pus sub vreme și venind din poporul iudeu și în legea iudaică trebuia să se supună legii. Deci cel ce a dat legea a venit supus legii și dacă el a dat legea și a venit sub lege trebuia să o și respecte și pentru aceasta mereu spunea iudeilor, eu am venit nu să stric legea, ci să împlinesc legea. Deci Mântuitorul vedem că se naște fără păcat strămoșesc, cum se nășteau oamenii și se nasc în continuare până la sfârșitul lumii cu acel păcat strămoșesc. El se naște fără păcat strămoșesc că nu era din sămânță bărbătească omenească. Și totodată Maica Domnului o vedem că nu este stricată în fecioria ei prin nașterea Fiului lui Dumnezeu. Pentru aceasta ea nici nu a avut dureri când a născut. Că spune Scriptura că cel care aducea roadă, prima roadă toamna din holdele lui era scutit de dări. Oare Maica Domnului este cea care aduce prima roadă însuflețită în noul popor, cum îl numește prorocul David, cel ce se zidește, sau cel pe care l-ai făcut-o, Doamne? Deci ea aduce prima roadă pe pământ din ceea ce avea să se nască, să se zidească de către Dumnezeu, poporul creștinesc, noul Israel care suntem noi. Și pentru aceasta se și numește întâi născut. Iar dacă Hristos era nobila roadă adusă pe pământ, legarea cerului cu a pământului, a lui Dumnezeu cu omul, evident că Maica Domnului era scutită de această dare, această durere a nașterii. Și pentru aceasta, ca legământ, că a fost încregată de la Duhul Sfânt, ni s-a lăsat discuția între îngeri și Maica Domnului, descrisă în scriptele Scripturii, că s-a încregat de la Duhul Sfânt și, în al doilea rând, că ea a rămas fecioară, lucru de mărturie că Hristos a fost Fiul al lui Dumnezeu și Fiul al omului. Și dacă s-a născut acolo, în acea peșteră, în Vitleemul Iudeii, trebuia să și împlinească legea iudaică. Și ca atare îl vedem pe Mântuitorul dus de către Maica sa și cu tutorele său Iosif în biserică și acolo se taie împrejur. Se taie împrejur suferind durere și în acest chip se împlinește ceea ce a spus prorocul David, cel ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie va secera. Deci acum, în dimineața vieții lui, la 8 zile de la naștere, Mântuitorul seamănă cu lacrimi. Adică acele lacrimi nu era altceva decât durerea tăierii împrejur și venirea lui este cu sânge, că din marginea trupului lui varsă sângele său dumnezeiesc pe pământ, simbolizând că, iată, cuvântul său este încă din începutul venirii lui cu sânge, fiindcă păcatul strămoșesc atâta de cumplit era și de caustic că nu se putea șterge decât cu sânge. Și pentru aceasta încă de la 8 zile își varsă sângele său ca o preînchipuire a sângelui de pe crucea Golgotei, care va spăla căpățâna lui Adam și în felul acesta să spele tot păcatul strămoșesc a tuturor generațiilor de la Adam și până la sfârșitul lumii, cu specificarea a tot celui care crede în Hristos, nu acelui să iarte acest păcat. Vedem că atunci când s-a tăiat împrejur, îi se pune și numele de Iisus. Iisus care se tulcuiește Mântuitor. Deci s-a prorocit și s-a spus că îi se va da lui nume, în care este singura mântuire, nu mai este nume sub soare în care să fie mântuirea omului. Deci aici li se taie orice cuvânt al tuturor confesiunilor eterodoxe, deci rupte de Dumnezeu, de creștinism, în care promit mântuirea. Deci din start cad mahometanii, cad budiștii, taoiștii, hinduiștii și toți cei care cred în alți Dumnezei în afară de Hristos. Fiindcă am văzut din aproape în aproape că numai Hristos este Dumnezeu cel atotputernic, făcătorul cerului și a pământului. Deci toată materia și cerul lui se supune și nu celor acelor zei inventați de oameni, acelui care a murit și și-a vărsat sângele încă de la 8 zile de la nașterea lui, acelui îi se dă judecata și nu altcuiva. Dragi credincioși, vedem deci pe Mântuitorul tăiat împrejur și totodată prin acest lucru săvârșit dumnezeiesc în ochii oamenilor timpul acelia și prin Scriptură lăsat și nouă, tăind cuvântul tuturor sectanților care ziceau că, că Hristos a fost doar Duh, nu și trup. Și cum spunea un mare dogmatist, oare dacă Hristos ar fi fost Duh, arhiereu, ce ar fi luat în mâini și să taie împrejur? Evident că dacă era Duh, Duhul nu cade sub senzualitatea noastră. Deci arhiereul locului și a timpul acelui a tăiat pe Hristos ca trup. Deci s-a născut trup și suflet din Fecioara Maria. Și îi se pune cel mai slăvit nume sub soare, Iisus, care se tâlcuiește Mântuitor și care de acum avea să se reverse în toată lumea. Deci în numele acestui nume se pleacă tot genunchiul în cer și pe pământ, că numai lui s-a dat stăpânirea de a mântui. Și pentru aceasta și cele de desubt se înfricoșează când aude de numele lui Iisus și cele din cer se pleacă cu pietate în fața acestui nume și persoane săvite. Că ați observat în rugăciuni, mai ales în molifte, moliftele Sfântului Vasilie, și atunci când se gonesc diavolii sau când apostolii vindecau, spuneau în numele lui Iisus Hristos, diavole, pleacă din om. În numele lui Iisus Hristos, Tavita, ridică-te. În numele lui Iisus Hristos, toate minunile se făceau. Iar Mântuitorul nu mai zice numele, ci îi spune, ție zic, ridică-te, Lazare, ieși afară din mormânt, deci mor de 4 zile. Deci iată Mântuitorul când se adresează oamenilor ca să se arate în slava sa, se arată numai pomenind niciun nume, ci El însuși era Dumnezeu. Iar cei succesorii și cei care poartă darul Duhului Sfânt, pomenind numele lui Iisus, imediat Dumnezeu auzind, trimite minunea săvârșită între oameni pe pământ. Deci iată lucrurile mântuirii a oamenilor de către Dumnezeu încă de la vârsta de 8 zile a Mântuitorului. Ne punem întrebarea de ce la 8 zile s-a lăsat ca să se taie împrejur pruncul parte bărbătească? Acest lucru s-a tâlcuit în felul acesta. S-a lăsat a 8-a zi să se taie, simbolizând cel de-al 8-lea veac, care va fi veacul veșniciei a mântuiților, a oamenilor care se mântuiesc. Deci al 8-lea veac nu va fi altul decât cel de după judecata lui Hristos. Deci această tăiere împrejur era tăierea păcatului strămoșesc și preînchipuirea botezului din apă și din Duh. Că-l vedem pe Mântuitorul tăiat împrejur și apoi îl mai poziționează Scriptura la 12 ani când mama lui, Maica Domnului și cu Iosif, venind în Ierusalim să se închine la ziua Paștelui, îl pierd. Zdrobiți la suflet, îl caută și îl găsește în biserică. La vârsta de 12 ani povățuiește pe mai mari sinagogii, învățându-i cuvântul lui Dumnezeu. Și când l-a găsit mama lui, el spune, au, nu ni se cade mie ca să fiu în cele ale tatălui meu. Iar de acum îl mai vedem pe Mântuitorul arătat de Scriptură doar la vârsta de 30 de ani când se botează de către Ioan Botezătorul în râul Iordanului. Înțelepții lumii aceștia care din ștart sunt lepădate de Dumnezeu au speculat această dispariție a Mântuitorului și i-au înnebunit satana zicând că Mântuitorul s-a dus în Tibet și acolo a învățat acele lucruri de vindecare, prin minuni. Este un lucru lepădat de Dumnezeu, că-L vedem pe Dumnezeu încă din fașă, cel născut că este Dumnezeu. Oare cine putea să fie mai mare pe pământ decât cel care s-a născut în peștera iudeii? Dar dacă ei pleacă pe cârtire și pe iscodire din început, evident că Dumnezeu, cum spune Sfântul Apostol Pavel, îi lasă în minte necugetată și își spurcă trupurile lor întru sine și cad în toate nelegiuirile, zicându-și că sunt înțelepți sau nebunit. Deci să discrediteze pe Hristos se agață de această dispariție a Mântuitorului din Scriptură până la vârsta de 30 de ani. Noi înțelegem de ce nu mai era nevoie să mai fie arătat Hristos timpul acesta. Că El și-a urmat un curs al vieții Lui foarte normal, omenesc. Că-L vedem lucrând cu Tatăl Său la tâmplărie, că erau săraci. Și acolo se ducea ca un copil, un copil nu ca de om, copiii mai ales să ai veacul acesta atâta de pofticioși după cele carnale, ci un copil deștept din ce în ce, înmulțindu-se cunoștința lui și înțelepciunea lui. Că pentru aceasta îl lasă Scriptura la 12 ani, îl arată că este în biserică învățând pe mai mari sinagogii. Oare un copil la 12 ani să se certe în cuvânt cu cei care erau împătrâniți în cuvântul Scripturii este un lucru cam unic. Deci aici a vrut ca să arate Sfânta Scriptură că el la vârsta de 12 ani era de o înțelepciune nemaipomenită în lume între oameni. Deci pentru aceasta de acum încolo mai apare la vârsta de 30 de ani când deja botezându-se se duce în pustie de către diavol să-l ispitească și apoi propovăduiește cuvântul Evangheliei. Acest botez era o umbră a botezului viitor care este din apă. Că evident că noul popor creștinesc care avea să se nască de la Hristos încolo nu putea să mai suporte durerea tăierii împrejur. Deci acea naștere care se făcea a doua în Duh a luat-o Hristos pe umerile sale prin acea suferință a tăierii împrejur și a salvat omenirea de acum încolo, după răstignirea pe cruce, de acest botez. El predând în noul botez, noua naștere, cea din apă și din Duh care se face în biserica creștinească. Deci tăierea împrejur era acel legământ ca o preînchipuire a botezului de astăzi, a doua naștere și totodată scris în scritele dumnezeiești, îngerești, că faci parte din noul popor care s-a zidit, noul Israel, poporul creștinesc. Că atunci când Mântuitorul moare pe cruce, am văzut că a crăpat catapeteazma bisericii. Deci, cu alte cuvinte, sinagoga cade din dar, inclusiv poporul iudeu, este jefuit de către Dumnezeu pentru nelegirile lor de cele sfinte și date celei care era stearpă și a născut 7 fii, adică bisericii născute din popoarele păgâne, dar care s-au întors la creștinism, printre care suntem și noi. Deci darul sinagogii bătrâne s-a luat prin moartea Mântuitorului și s-a dat fiicei ei, care este biserica creștină de astăzi, care este constituită pe cele 7 taine ale lui Dumnezeu și totodată întărită prin cele 7 sinoade ecumenice. Iubiților credincioși, tot astăzi biserica o servează pe Sfântul Vasile cel Mare. Am văzut că după moartea și înălțarea Mântuitorului la ceruri, s-a dus cuvântul în lume, cuvântul evanghelic în lume de către cei 12 apostoli. Acolo unde a fost semănat cuvântul, s-au găsit oameni care călătoreau pe cărări strâmbe, păgânești, idolatre, care luând cuvântul lui Dumnezeu și înțelegând că acesta este Dumnezeu cel atotputernic, nu și-au precupețit nici viață, nici sănătate, nici tinerețe pentru a apăra numele lui Dumnezeu, iar el în final luând plata de la cel pe care l-a apărat. Iată că așa găsim cum se varsă mult sânge, cum mulți se duceau în pustin și acolo discutau cu Dumnezeu în cea mai mare liniște. Găsim cum oameni leapă de păcatele în care au zăcut până atunci când au auzit cuvântul lui Dumnezeu și se întorc într-o viață morală frumoasă, cum nu a mai existat sub soare viața creștinească. Dar toate acestea s-au făcut cu mare jertfă din cauza că păgânismul era ca o gheară necruțătoare și nemiloasă, neslăbind deloc omenirea. Deci tânărul creștinism trebuia să se întindă, dar nu se putea până nu dezrădăcina păgânul, bătrânul și puturosul păgânism, care a dus omenirea în toate obscenitățile, în toate stricăciunea, în toată murdăria. Deci trebuia dezrădăcinat acest păgânism și idolatrie și în locul lui să se sădească noul creștinism. Pentru aceasta a fost nevoie de oameni întotdeauna, fiindcă Dumnezeu nu a trimis îngeri pe pământ să propovăduiască. Că atât de bun a fost Dumnezeu, a lăsat darul său, cum nu l-a mai lăsat niciodată în lume, tot pe oameni. A ales arhierei și preoți tot dintre oameni, că dacă punea acest dar îngerului, îngerul nu știa ce este neputința omului. Și atunci era o sabie necruțătoare care nu putea să înțeleagă pe om ce este neputința lui. Deci Dumnezeu a dat ultimul dar posibil omului. Lucruri au fost nevoie de oameni. Cuvântul lui Dumnezeu s-a dus în toată lumea și la toată urechea. Iar cel care a crezut, a luat cunoștință ce înseamnă a se mântui, a mers după Hristos, împlinind ceea ce a spus Hristos, cel ce vrea să meargă după mine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Așa vedem cum tineri mergeau după Hristos. Vedem cum oameni încărunțiți mergeau și se jertfeau în a apăra numele lui Hristos în fața păgânătății. Așa vedem cum acum aproape 1600 de ani de zile în Cezarea Capadociei un tânăr care primind creștinătatea, cuvântul dumnezeirii de la părinții săi, lasă lumea și ia calea lui Hristos. Evident că dacă iubește mult, și Dumnezeu îi dă mult. Acest tânăr, cu numele de Vasilie, născut în Cezarea Capadociei, îl vedem mergând la înaltele studii în Atena timpul aceluia. Era un om foarte iscusit, foarte calculat și cu o morală de neînchipuit de frumoasă. Pentru aceasta Dumnezeu, văzându-i atâta dragoste de Dumnezeu în inima lui, l-a și ales, vas ales ca păstor pentru oile sale. Așa se face că se duela chiar cu profesorii lui în înalta filozofie. Și iată că el fiind creștin era și înțelepțit de Dumnezeu. Pretutindenea cuvântului era de o mângâiere sufletească și totodată ca un tunet în sufletele oamenilor. Viața lui, de o înălțime ascetică, aproape nemai întâlnită, nu făcea altceva decât să-i facă cuvântul său mai ca un tunet și totodată ziditor în inimile oamenilor, alungând păcatul, alungând idolatria. Îl vedem cum se duelează cu un dascăl al său, cu numele de Evlu, în niște filozofii înalte. Aici Sfântul Vasilie avea să-l doboare pe acest filozof, iar acela, găsindu-se ca un biruit, merge după Sfântul Vasilie în Ierusalim. Acolo se duce și se botează în Iordan și pentru prima dată când Dumnezeu își arată dragostea sa față de acest om, că atunci când a fost cufundat în Iordan, iată că un porumbel a sălășit deasupra capului lui, ca semn dumnezeiesc că acest este omul mult așteptat pentru timpurile acelea ca să salveze biserica din ceea ce căzuse. Spun acest lucru că biserica căzuse datorită faptului că diavolul și iudeul timpul acelea a căutat să doboare biserica lui Hristos prin erezii foarte puternice, iar ca aceste erezii să fie dărâmate era nevoie de oameni înțelepți la timpul acela. Și pentru aceasta Dumnezeu îl alege, vas ales, și își arată că el este un om dumnezeiesc, un om cu viață înaltă și că într-o acesta binevoiește Dumnezeu să-i salveze turma sa pentru care a murit Hristos. Și dacă a iubit mult, și Dumnezeu i-a dat mult. Din aproape în aproape îl vedem ajuns episcop păstorind Cezarea Capadociei. Deci nu numai că făcea slujbele dumnezeiești și împărtășea lumea și o boteza și o povățuia pe calea dreaptă, ci îl vedem un mare făcător de minuni. Am să încerc în scurte cuvinte să poziționez câteva minuni dintre cele mai cutremurătoare din care putem să tragem multe învățăminte. Atunci când la tronul imperial a urcat Iulian Paravatul, fostul lui coleg de studii în Atena, a intrat sub mască creștinească până a câștigat scaunul imperial. Iar după aceea, văzându-se cu sceptrul puterii în mână, a închis bisericile și a redeschis capiștele idolești. Era un lucru de impietate față de cer cutremurătoare. Și odată, acest purcat împărat, mergând în Persia să bată război cu perșii, avea trecerea prin Cezarea Capadociei. Știind că fostul lui coleg de studii, Vasile cel Mare, este episcop în Cezarea Capadociei, a trimis Sol înainte să-l întâmpine cu ceea ce mănâncă el. Iar Sfântul Vasile, ducând o viață de monah, de o ascetime foarte înaltă, l-a întâmpinat cu pâine de ors. El s-a simțit foarte ofensat și atunci a poruncit să-i aducă un braz de iarbă din grădină, dându-i Sfântului Vasile. Deci tensiunea era destul de mare, ofensa pentru el. Și a spus, nu am timp să mă ocup de tine și de creștinii tăi acum, dacă mă voi întoarce biruitor din Persia, mă voi ocupa de tine și te voi trece în neființă. Mare frică a căzut peste toți locuitorii locul aceluia. Cu nebunul și cu câinele turbat, niciodată să nu te pui, ci să fugi din calea lui. Atunci Sfântul Vasile, știindu-se un om drept, un om cu credință, și-a adunat toți creștinii și s-a rugat Sfântului Mercurie, care era sfântul locul aceluia, mare mucenic. 3 zile și 3 nopți rugându-se, parcă într-o disperare că se putea întoarce nebunul și putea tăia cu sabia, la un moment dat, minunea s-a săvârșit, că s-a văzut cum din icoană a dispărut Sfântul Mercurie și în scurt timp a venit cu sulița care era pictat el acolo, pe acea icoană însângerată. Și într-adevăr se primește vestea că pe câmpul de bătălie Iulian Paravatul a fost însulițat, a fost săgetat de o săgeată nevăzută. Deci a murit acest purcat pe câmpul de bătălie și prin această minune comunitatea creștină, inclusiv Sfântul Vasile, a fost salvat de la moarte. Ce mărturisește istoria timpul aceluia? El dacă s-a luptat cu Hristos, când a căzut de pe cal, clocotindu-i sângele din piept, țâșnea sângele deci din pieptul lui, atât am mai putut să iau un punct de sânge și să-l arunce în văzduh zicând, m-ai învins, galileiene. Galileianul lumea pe Hristos. Deci nu-i putea spune pe nume Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ci galilean, în derâdere. Și iată că acum el, probabil că l-a văzut pe Sfântul Mercurie și pentru aceasta a și spus, m-ai învins, galileiene. Și a pierit ducându-și sufletul în pântecele iadului. Îl vedem pe Sfântul Vasile având mare dar în a se lupta cu diavolii. Așa se întâmplă că un tânăr plin de patimă, dorind o fecioară care voia să meargă la o mănăstire, dorindu-se de soție, nu putea să ajungă la ea. Și patima lui, arzând în trupul lui, l-a îndemnat să se ducă la un vrăjitor și să-și vândă sufletul acestui vrăjitor. Și nu numai că a zis cu cuvântul, ci a și scris o hârtie în fața satanei că își vinde sufletul și se leapădă de creștinătate. Diavolii, prin acest legământ, au intrat în trupul acelei fecioare și agitând-o, au determinat-o să se căsătorească în final cu el. Dar ea a rămas tot creștină și în timp l-a văzut că el nu mai merge la biserică. Disperați s-au dus la Sfântul Vasilie, iar acesta a fost adus în biserică, închis în biserică și 3 zile și 3 nopți s-au rugat Sfântul Vasilie împreună cu creștinii la Maica Domnului ca să-l scoată din acest legământ făcut cu diavolul. Tânărul voia să-și rupă acest legământ și în final a reușit. Dar era vorba de acel pergament semnat cu sângele său în fața satanei că s-a lepădat de Hristos. Și iată că după îndelungi rugăciuni, pergamentul a venit plutind în aer în fața Sfântului Vasile cel Mare și el l-a luat cu mâinile lui și l-a rupt, rupând în felul acesta acest legământ spurcat făcut de om cu diavolul. Și totodată salvându-l din moartea veșnică. Vedeți, dragi credincioși, că mulți dintre dumneavoastră ajunși în niște necazuri, fiindcă prin păcate și lipsa de Dumnezeu nu puteți să ajungeți către Dumnezeu, să vă ajute Dumnezeu, alergați mai repede la vrăjitor. Cum auziți de către un om care vă deschide cartea sau cine știe ce face, e la modă acum acest lucru, imediat alergați. Fiți foarte atenți că nu este izbăvire și ajutor în afară de Hristos. A apărut atâția înșelători la veacul acesta încât că tu fiind slab la minte, fiind slab în creștinătate, te înșeală că-i vezi icoana lui Dumnezeu acolo pe perete sau te mai pune să mai zici și un Tatăl nostru înainte de a-și începe vraja. Aceste lucruri sunt doar demomeală ca să te cumpere, că odată ce te-ai dus acolo ți-ai vândut sufletul satanei. Că este destul de logic că l-ai lepădat pe Dumnezeu, că nu s-a făcut ție jocul atunci în ceea ce ceri și apelezi la diavol. Sau unii vă duceți pe la preoți catolici, alții vă duceți la rabini jidovești, alții la baptiști. Nu contează unde, cine, ce țață ți-a spus unde să te duci, tu acolo te duci. Pentru aceasta spune și Scriptura că vor apărea mulți hristoși mincinoși la veacul acesta, să nu credeți în ei. Sunt hristoși care se lasă de către Dumnezeu, cu slobozenia lui Dumnezeu și înmulțiți de către diavol pentru păcatele oamenilor și pentru lepădarea de credința oamenilor și colcăirea lor în păcat. Deci, dragi credincioși, iată cât de greu să scoate un om dintr-o vânzare de aceasta cu diavolul, din legământul făcut cu diavolul prin acea vrajă. Un iudeu din timpul Sfântului Vasile cel Mare, foarte iscoditor, s-a dus la biserică să vadă cum se slujește Sfânta Liturghie. Și dacă Dumnezeu vrea întotdeauna mântuirea omului, i s-a descoperit cum arhiereul a luat un prunc în mână și l-a înjunghiat. Dar aceasta era lucrarea la Sfânta Proscomidie, adică acea prescure care se taie acolo, în acele ziceri dumnezeiește către preot, și în felul acesta se face Sfânta Liturghie ca prin darul Duhului Sfânt să se schimbe pâinea și vinul în trupul și sângele lui Hristos. Iudeul, necrezând acest lucru, atunci când a venit să se împărtășească și el împreună cu ceilalți creștini, când a luat din Sfântul Potir trupul Mântuitorului, a văzut carne. Atât de mult s-a cutremurat de ceea ce a văzut, încât la a doua zi i-a spus Sfântului Vasilie și s-a botezat. S-a botezat făcându-se creștin nu numai el, ci toată casa lui. Și să știți că atunci când se împărtășește omul, este carne dumnezeiască și sânge dumnezeiesc. Dar nu se lasă descoperit oamenilor pentru a nu se cutremura de aceste lucruri dumnezeiești. Sfântul Vasile cel Mare a murit la o vârstă de 49 de ani, tânăr pentru ceea ce lucra el în biserică. Dar mărturisesc alți sfinți despre Sfântul Vasile că Dumnezeu l-a luat încă din tinerețe, ca nu cumva, cât s-a înălțat el cu mintea de sus, diavolul să-l atace. Și pentru aceasta i-a culmat firul vieții lui doar la 49 de ani. Ajunsese la o înțelepciune desăvârșită. Lui se datorează totodată și prima măsurătoare de la pământ la lună. Pentru aceasta el mult a vorbit și despre aștrii cerului, a vorbit despre facerea pământului, a omului, a intrat cu firul minții lui în toată înțelepciunea Scripturii. Deci iată ce sfânt, ce stâlp dumnezeiesc al Bisericii Ortodoxe sărbăm noi astăzi. Dragi credincioși, să ținem cont întotdeauna de Sfinții lui Dumnezeu, să-i cinstim nu doar din cuvinte, ci să-i cinstim cu faptele. Pentru aceasta ei s-au lăsat în lume ca niște luminători, ca o sare îmbucată, ca o cetate pe vârful muntelui stâng. Că ei sunt misionarii lui Dumnezeu pe pământ și din izvorul vieții lor ne împărtășim și noi în cărările vieții noastre. Bunului Dumnezeu slavă și cinste, iar Sfântului Vasile cinste împreună cu toți cei care au luptat în apărarea numelui lui Dumnezeu. Iar nouă pace și sănătate, iubiților credincioși! Să trăiți, Părinte!